Jika isteri bekerja, adakah wang gaji adalah hak mutlak isteri? Ya. Duit isteri kerja, hak mutlak dia. Cuma setengah ulama' berkata, jangan bebas berbelanja, melainkan dengan beritahu kepada suami. Bang, duit ni saya nak bulan-bulan, saya nak wi ke mak 1,000. Beritahu ke dia. Jadi suami tak boleh nak kontrol, nak guna duit isteri, tak boleh. Yang boleh suami nasihat isteri, jangan belilah benda ni, jangan beli benda ni. Tu molek. Sebab orang puan ni, dia bila dia ada duit, itulah dia suka membeli. Orang puan, dia tak boleh. Kalau bab beli, tak boleh. Mati tengah kapang tu bangun. Kalau ada jualan lelong. Orang tengah kapang dah, mati dah. Dengar, jualan lelong akhir tahun. Bangun. Nak beli juga dia.